Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 29. sözü okumaya devam edeceğiz. 29. sözün ahiret hakkında, ahiretin varlığı hakkında, kainatın şahitliğini anlattığı ikinci medardan okuyoruz. Kainat, tabiat ahirete nasıl şahit olur? Demeyin, ahirete kainat şahit olur. Cenab-ı Hakk'ın kendi kudreti, hikmeti, ilmi şahit olduğu gibi, Kur'an-ı Kerim ahireti haber vermekle, müjdelemekle şahit olduğu gibi, kainat da yaşayacağı ve yaşadığı pek çok hakikatlerle ahireti bize anlatabilir. İkinci medarda şöyle diyor üstadımız: kainatın tam bir hikmetle, makul bir düzenle, anlamlı gayelerle, faydalı bağlarla yaratıldığını ve çalıştırıldığını görüyoruz. Burada anlatılan her madde, değerli kardeşlerim, çok önemli. Bir kere yeniden söyleyelim, kainatta tam bir hikmet var. Hikmetsiz, yani faydasız, anlamsız, lüzumsuz hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani bir tırnağınızı bile diyemezsiniz ki buna ihtiyaç yoktu. En küçük bir parça, bir saçınızın teline diyemezsiniz ki buna ihtiyaç yoktu veya yanlış yerde duruyor. Tabiatta tam bir hikmet var. Tam anlamlı, tam yerinde, eni, boyu, ölçüsü itibariyle tam yerli yerince. Her şey, makul bir düzen var. Evet, yani bir fabrikada bir düzen var, elbette düzen olacak. Ama bu düzen makul, gayet güzel işleyen, fevkalade bir düzen olursa, elbette orayı düzenleyen birisini ve onun hikmetini, onun hakimiyetini bize anlatır. İşte tabiatta her şeyin makul düzeni, tam bir hikmet varoluşu, anlamlı gayeler takip edilmesi. Şimdi bakın, hikmetli diyoruz ama neden diyeceksiniz. Bir de neden sorusunu soracaksınız. Yani dişlerin mesela dizilişi çok hikmetli, yerli yerince. Ama niçin, neden öyle dizilmiş? Çünkü hayatın bekasını, devamını sağlamak için. Dişlerimiz ağzımıza bizi beslemek niyeti, besleme düşüncesi olan zatın eliyle dizilmiş. Anlamlı bir gayesi var. Yoksa vücut beslenmediği zaman yaşayamaz, ölür ve insanın yaşamasını isteyen birisi var ki, insana rızık hazırladığı gibi o rızkı yiyebilecek olan dişleri ağzına dizmiştir. Sindirim sistemini hazırlamıştır. İşte böyle anlamlı bir gayesi var yapılan her işin. Göz takılmış insana. Evet, makul bir düzeni var, gayet güzel, hikmetli. Ama bunun aynı zamanda anlamlı bir gayesi var. İnsan tabiatı, kainatı algılayarak, görerek ancak yaşayabilir ve hayatını sürdürebilir ve kendisi için faydalı olan şeylere koşabilir, zararlı olan şeylerden kaçabilir. İşte bu anlamlı gaye içindir ki insana göz verilmiş, insana el verilmiş, insana ayak verilmiş, ayak şu şekilde yapılmış gibi her neye baksanız anlamlı gayeyi görürsünüz. Tabiatta anlamlı, faydalı bir gaye yoksa o iş yapılmıyor, yapılmaz. Evet, ve tabiatta bütün varlıklar, bütün organlar birbirine faydalı bağlarla bağlanmış. Her şeyin böyle yaratıldığını, böyle çalıştırıldığını görüyoruz. Her şeyi böyle gözden geçirin. Kainatın işleyişindeki bu sonsuz hikmet, bütün canlılar ve özellikle insanlar hakkında Allah'ın ezeli yardımının apaçık göstergesidir. Cenab-ı Hak bizim hakkımızda merhamet buyurmuş, inayet buyurmuş. Onun için ki bize yardım olarak bütün organlarımızı gayet güzel işler vaziyette, bize lazım olacağı şekilde yapıp hazırlamış, vermiş. Evet, insanı düşünen ve onun hakkında iyilik murad eden, şefkat ve inayet, yardım murad eden bir kudreti ezeliye var. Böyle bir nizam, böyle bir düzen var, şefkatli bir düzen. Nizam ve düzen üzerinde görünen hikmetler, anlamlar, faydalar ve bağlar var. Bu nizam neye göre bir nizam, neye göre bir düzen dersen, onun anlamı, faydası, bağları var, yani hikmeti var. Peki bu hikmet üzerinde, bu anlamlar, faydalar üzerinde ne var? Bir inayet var, bir şefkat var. Yani eliniz, kolunuz vücudunuza bağlanmış, takılmış, hikmetli, anlamlı ve üstelik insan için bir inayettir böyle bir kolun, böyle bir elin olması. Evet, insana gözün takılması gayet güzel, düzenli, nizamlı ama aynı zamanda bir inayet ve şefkati ifade ediyor bizim hakkımızda. Böyle bir inayet ve şefkat tabiatta hükmederken, bizim vücudumuzda hükmederken, bu şefkat, bu inayet bizi ebedi yokluğa atmaz. Bu şefkat, bu inayet, hakkımızdaki bu inayet, ebedi cennetin varlığını ilan ediyor. Çünkü saadeti ebediye olmazsa, ebedi saadet, ebedi mutluluk, cennet olmazsa, şu kainatta varlığı apaçık görünen, her yerde, bütün kuşların, kurtların vücutlarında müşahede ettiğimiz faydalar, hikmetler, bunlar neye yarar o zaman? Bu şefkatler niçindir? Evet, onu adeta Allah ile mücadele eder gibi bu faydaları, bu hikmetleri, bu şefkatleri inkar etmek lazım gelir. Bunu inkar edemeyen insan, yani birisi çıksın desin, bu göz insan için faydalı değil. İnsan için bir şefkat, bir rahmet eseri değil desin. Bütün organlarını böyle gözden geçirsin ve desin ki insan için şefkat eden, merhamet eden bir tarafı yok bunları yapmanın. Hayır. Bunu kimse diyemez. Bu şefkat, bu rahmet inkar edilemez ve öyleyse bu şefkat, bu rahmet ebedi cennetin varlığını ilan ediyor. Bu hakikat 10. sözün 10. hakikatinde çok güzel izah edilmiş. Üstadımız da onunla yetinerek burada kısa kesiyor. 3. medara geçiyoruz değerli kardeşlerim. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübe şahitlik eder ki, evet, aklımız var, hikmet denen şeyi biliyoruz. Yani yerli yerince faydalar gözetilmiş ve tabiata bakarak yaşanan hayattan bir şeyler anlarsanız ve tecrübelerinize bakarsanız, bunlar şahitlik eder ki şu mevcudatın yaratılışında katiyen faydasızlık, anlamsızlık, lüzumsuzluk, yani abesiyet ve israf yoktur. Şu faydasız diyemezsin. Şu anlamsız, şu lüzumsuz, şu abes, faydasız diyemezsin. Şu israf diyemezsin. Evet, ben talebeliğimden hatırlıyorum, yıllar önce kör bağırsağın niye yaradığı bilinemezdi sadece. Kör bağırsağın, yani müsaade edin de insanın vücudundaki yüzlerce organın her birinin faydası olduğu biliniyor. Bir kör bağırsağın da niye yaradığı bilinmemiş olabilir. Muhakkak o da şimdi biliniyordur. Kainatın her yerindeki bu birbiri için faydalı olmalar, yani organlarınıza bakarak bunu anlayabilirsiniz. Elbette midenin kalp için, kalbin mide için, sinirlerin mide için, işte midenin sinirler için, böyle karşılıklı elin ayaklar, ayakların el için faydaları var. Birbirine hizmet ediyor hepsi. El birliğiyle çalışarak vücuda hizmet ediyorlar. İşte bu faydalar yerli yerince kullanılmalar, birbiri için güzel anlam ifade etmeler, bu israfsızlık ebedi saadete işaret ediyor. Yani şu demektir, hiçbir şey israf edilmiyorsa tabiatta, hiçbir şey anlamsız değilse, insana verilen bu vücut ve özellikle de insan ruhuna konulan ebedi yaşama arzusu, dostlarıyla, akrabalarıyla ebediyen beraber olma düşüncesi, arzusu, isteği, bu en büyük arzu, elbette bir israf olarak insanın kalbine verilmemiştir. Abes olarak verilmemiştir. İnsan, dünyadaki tecrübeleriyle, dünyada edindiği bilgilerle ve dünyada sahip olduğu arzuların bir sonucu, bir cevabı olarak ahirette ebedi bir mutlu hayat yaşayacaktır. Fıtratta israf ve yaratılışta abesiyet olmadığına delil, Sani-i Zülcelal'in her şeyin yaratılışında en kısa yolu, en yakın yönü ve en hafif şekli, en güzel keyfiyeti tercih etmesi ve seçmesidir. Güzel üstadım ne kadar güzel söylemiş. Bakın, fıtratta, tabiatta, yaratılışta israf yok, abesiyet yok. Bunun en güzel delillerinden birisi, her şeyin yaratılışında en kısa yol tercih edilmiş. En yakın yön tercih edilmiş. En hafif şekli tercih edilmiş. En güzel keyfiyeti, yani nasıl olur, nasıl olsa daha iyi olur, daha sanatlı olur, daha estetik olur, ona bile dikkat edilmiş. Bir kuşun uçabilmesi için kanat takılacak, değil mi? Bir kere en kısa yol tercih edilmiş. Sinirler en kısa yollardan, beyinden kanatlara, kaslara ulaşır. En yakın yön, en hafif şekli tercih edilmiş ve en güzel şekil verilmiş. Çeşitli kanatlar var ama her biri bir diğerinden daha güzel. Bunlar tercih edilmiş ve böylece bu seçim yapılmış. Bazen, bakın daha önemli belki de bir şey söylüyor üstad, bazen bir tek şeye 100 ayrı vazife yaptırıyor Cenab-ı Hak. Bir şeye 100 ayrı vazife yaptırıyor. Yani hiç israf yok. Eğer her iş için bir organ yaratılsa, o kadar çok organ israfı olur ki, böyle tabiatta efendim lüzumsuz pek çok şey olurdu. Ama bakın dilinize, hem yemeği yerken size hizmet eder, evirip çevirir ağzınızdaki yiyeceği, hem siz konuşurken harflerin çıkmasına hizmet eder diliniz, hem yemeği yerken tat almanıza hizmet eder, acıyı, tatlıyı, ekşiyi, tuzluyu fark edersiniz onunla. Ne kadar yerli yerince pek çok hizmeti vardır onun. Demek ki karaciğer gibi bir organa yüzlerce vazife yaptırıyorsa, beyin gibi bir organa belki binlerce vazife yaptırıyorsa, tabiatta israf yok, abesiyet yok, hikmet var. Ve en ince bir şeye bile bin meyve ve gaye takıyor Cenab-ı Hak. Madem hiçbir yerde israf yok ve abesiyet yok, elbette saadeti ebediye olacaktır. Çünkü dönmemek üzere yokluğa gitmek, yani hayata dönmemek üzere yok olmak, her şeyi abes eder. Bu güzelim yapı neden yapıldı? Ebediyen bir daha hayata dönmeyeceksek, insana neden bu bilgiler kazandırıldı, bu tecrübeler kazandırıldı? Bu güzelim organlar neden yaratıldı? Neden dünya bize tanıtıldı? Neden güzel tatlı şeyleri öğrendik, bildik, sevdik? Neden anneler, babalar, kardeşler, sevgililer edindik? Bunlarla bir daha buluşmayacaksak bu ihsanlar nedendi? Demek ki dönmemek üzere yokluğa gitmek her şeyi abes eder, her şey israf olur. Çünkü dönmemek üzere yokluğa gitmek her şeyi abes ediyor. Her şey israf olur o zaman. Madem tabiatta zerre kadar israf yok, abesiyet yok, öyleyse biz tabiatın en güzel varlığı, tabiattaki en güzel varlık yani, Cenab-ı Hakk'ın en mutena eseri, biz ebedi yokluğa atılmayacağız. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte kaldığımız yerden Risale-i Nur sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın.